benvinguts i benvingudes. Aquest és el primer programa de la ràdio del nucli autogestionat local de l'Hospitalet. El nucli autogestionat participa de la cooperativa integral catalana. En aquest espai comunicatiu i combatiu volem donar cabuda a tot tipus de projectes fets a la consciència de que aquest model econòmic, polític i social que patim no és més que un malson del que cal despertar. I per això treballem de manera comunitària per lluitar a favor d'un món on tots i totes puguem viure en harmonia amb el territori i la natura, amb harmonia amb els nostres veïns i veïnes, practicant la solidaritat i el suport mutu, on la justícia sigui una eina per l'equitat i no pas el mecanisme que perpetui la desigualtat. A més a més de la cooperativa integral catalana, en aquest espai participen altres col·lectius, com són Unidos por la Justicia Hipotecaria, l'Assemblea del 15M de l'Hospitalet, Debat 99, o En Lluita. En aquest espai, la Caixa Resistència del 15M va organitzar el 22 de març una xerrada que va parlar sobre les masculinitats. Llavors, ara us deixem en les ponències de Rubén Sánchez i en Òscar Guaix i amb la presentació del nostre company de l'Assemblea del 15. Benvinguts a tots, moltes gràcies per venir, no us parlo d'afluència. Començarem la xerrada que hem titulat El rol de l'home al segle XXI, la masculinitat a debat. Primer us explicaré una mica a què ve tot això. Recentment a l'assemblea d'aquí Hospitalet, que som els que organitzem l'acte, vam rebre tres multes, o tres sancions, per organitzar una manifestació, segons el govern, il·legal, el dia de la vaga general. Això ens va portar a pensar que havíem de fer alguna cosa per els gastos judicials, els advocats i això, i vam pensar en fer una xerrada, un debat. Però quan vam pensar sobre què volíem parlar, vam dir que no feia falta parlar, com sempre parlem, no, en aquest tipus de xerrada, sobre una repressió més activa, i vam pensar un altre tema que normalment no sol parlar, que és la masculinitat i com es viu aquesta en la nostra societat. Aquesta xerrada té una part que que ens agradaria fer una mica de caixa, així que us convido durant la xerrada i després ens quedarem per aquí sopant, prenent una cervesa, qui vulgui, pot passar per allà, que té, podrà agafar qualsevol cosa. No hem posat preus, vam pensar que no era la manera de funcionar del moviment. La gent pot anar allà, donar el que cadascú cregui i agafar-se el que cadascú vulgui. La xerrada, com us hem explicat, una de les principals raons és els motius antirepressius. Malgrat això, com podeu comprovar, el tema que hem triat de parlar fuig dels tòpics que s'acostumen a parlar en aquest tipus de xerrades o cafetes. Però volem deixar clar que això no vol dir que no parlem de repressió. Parlem d'una repressió menys visible, que no són sancions o lleis o agressions físiques. Parlem d'una repressió molt més subtil, aquella que tenim tan normalitzada que ni tan sols som conscients que patim. Una repressió quotidiana, que hem interioritzat i que ens afecta en allò més profund, com ens autorepresentem, com ens comportem, com ens relacionem o quines aspiracions tenim. Entrant ja més en el tema de la xerrada, el fet de triar el qüestionament del model de la masculinitat establerta ha estat principalment pel fet que trobàvem que era un tema important al qual gairebé no se li estava donant espai. Tots hem anat a xerrades sobre feminisme on es parla del paper de la dona i els problemes que pateix. La gran majoria de les dones s'han qüestionat en algun moment de la seva vida què és allò que se'ls demanda socialment pel fet de ser dones. Però i nosaltres? Què s'espera de nosaltres com a homes? Sabem que actualment la nostra societat està basada en un model que pressuposa que hi ha dos gèneres, el masculí i el femení. Sabem que perquè existeixi el rol femení ha d'existir el seu oposat, el masculí. Però com es construeix socialment aquesta identitat masculina? Què se li demana a un home per formar part d'aquest suposat gènere masculí? Què passa quan no s'adapta a aquest? Aquestes són algunes de les preguntes que en volem formular aquesta tarda. Per fer això, hem convidat a dos ponents, a l'Òscar Guaix i el Rubén Sánchez, que faran una ponència d'uns 20 minuts i després, intentarem, són molts, però intentarem fer igual, fer una mica de cercle i donar pas a un debat que ha de ser una mica lliure, no? Que cadascú doncs, vagi dient la seva i si fa falta ja anirem prenent torns de paraula i tal, i una mica que cadascú expressi la seva vivència, que també les seves idees. Bueno, passo ja a presentar els ponents. Un és el... Bueno, és com... és conegut com Robin Fawkes a Twitter, però avui el desvirtualitzem i el convertim en Rubén Sánchez, psicòleg, formador i activista feminista. I l'altre és l'Òscar Guaix, professor de Sociologia de la UB, membre de l'Associació d'Homes per la Igualtat de Gènere i col·laborador en l'Associació de Pares i Mares de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals. Bueno, moltes gràcies per venir i... Bé, doncs bona tarda a totes i a tots. La veritat és que estic una mica impressionat pel volum de persones i per la vostra implicació i participació. Per tant, estic encantat i us haig d'agrair que m'heu convidat amb aquesta xerrada, amb aquest acte, i a més és un acte antirepressiu i de solidaritat, per tant, perfecte i encaixa amb el meu nou model de masculinitat alternativa, o sigui, que cap problema. Desgraciadament, si parlem de masculinitat, i parlem de masculinitat hegemònica i heteropatriarcal, doncs hem de parlar de masclisme. I hem de parlar d'un nou concepte que està sortint molt breument, que és el neomasclisme, que no és més que el masclisme de sempre. El que passa que, mig camuflat, a vegades amb un llenguatge políticament correcte, s'ha fet un tema d'estètica i d'esclavitud estètica on els homes estem caient també de quatre grapes, i bueno, us havia seleccionat tres perles que vaig trobar recents, som molt bueno, el company que estava aquí amb els cables, però bueno, si no us les vaig dir. La primera és d'un senyor que es diu José Manuel Castelao, és expresident del Consejo General de la Ciudadanía Española, és una perla que va deixar anar fa poquet, el 2012, i diu: las leyes como las mujeres están para violarlas. Aquesta és la primera perla, va dimitir als cap dels pocs dies per la pressió que va haver-hi social. La segona perla és, que aquesta és molt coneguda i molt sonada, la majoria de les denúncies por malos tratos són falses. Segur que és una perla que un argentini que ja s'està fent opinió pública, desgraciadament, molt tòxica, que la va fer, curiosament, una jutgessa de Gana de Barcelona, que es deia Maria Sanahuja, l'any 2003, que curiosament és quan surt la llei de violència, la llei de protecció de violència, per tant, quan els jutges i jutges estaven més obligats a protegir a la dona que estava patint violència masclista i s'havien d'adoptar mesures de protecció, ordres d'allunyament, etc., doncs en aquell moment just sempre s'havia acusat a les dones que patien violència, que no denunciaven mai, i en aquell any, 2003, el que surt és que la majoria de les denúncies són falses. És molt curiós, no? És a dir, quan no denuncien, perquè no denuncien, i quan no denuncien, se lo inventen o ho fan per altres interessos. Una prova més de neomasclisme. Però, recentment, el senyor Toni Cantó, de UPyD, va tornar a repetir aquesta mateixa perla i va conformar en demanar disculpes, un punt i s'acabó. Aquest prejudici i aquest mite neomasclista causa ceguesa en les professionals que intervenen en aquests casos, de tal forma que s'invisibilitza encara més aquesta violència masclista. És a dir, fan un mal terrible, perquè els professionals que estem en serveis especialitzats, jo porto 11 anys treballant en servei a l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte, on el 95% dels casos són violència masclista del tipus que sigui, de la mida de parella, assetjament sexual a la feina, violència sexual, abusos sexuals, intent de feminicidi, etc. Per tant, fan un mal horrorós a tots els diferents col·lectius de professionals que treballen amb això i que davant d'un cas de violència, davant d'una dona que ha patit violència, doncs ja posen tots els filtres i tots els prejudicis i els agafa aquesta por. Per tant, fa un mal horrorós i veieu que aquest és comúment extendit. I l'última, el senyor, nuestro querido Alberto Ruiz Gallardón, ministre de Justícia, que diu: una mujer no es mujer del todo hasta que no es madre. Per tant, les dones que no teniu pensat ser mares, pues sois mujeres a medias i per tant, aquí també tenim un problema. Aniré saltant perquè, bueno, tenim poc temps i vull agradar-nos, vale? Espero que entre tots i totes no hi hagi dubtes en aquí sobre el que és masclisme o feminisme, perquè a vegades ens oblidem i pensem que en els moviments socials hi ha uns nivells de conscienciació o de sensibilització més grans i desgraciadament no sempre és així. Per tant, per això dic que em considero activista feminista o home feminista, perquè considero, no, o a mi el feminisme m'ha obert, m'ha donat unes noves ulleres per mirar el món, per mirar les relacions humanes, per mirar els rols i analitzar de forma més profunda doncs, tota aquesta societat o la forma en què relacionem. Per això, no, a la meva presentació i sempre veureu que em defineixo com a tal. Quatre dades més per situar-nos i entro en el tema de masculinitat. Per què parlem de violència masclista o de violències masclistes? Tenim que només en 75 països, dels 115 o 120 que n'hi ha en tot el món, només en 75 es reconeix la violència masclista com un delicte greu. I a més hi ha 23 països que tenen lleis discriminatòries. Per la mateixa feina, les dones estan cobrant entre un 17 i un 37% menys. Des de l'any 2005 fins a l'any 2012, i això em sembla una dada cosa, hi han hagut 503 dones assassinades a mans de la seva parella o exparella. Home! Ara ja començarem a parlar de masculinitat i de masclisme, també. La seva parella o exparella, home! 503 dones assassinades des del 2005 fins al 2012. Que la violència no denunciada supera més del 73% del total dels abusos. I, encara és més fort això, de les dones que denuncien, que és dificilíssim, és un procés molt difícil, el 50% dels casos queden arxivats automàticament a nivell judicial, el 50%. Però és que de l'altre 50% que arriben fins a judici, hi ha un 50% d'absolucions. És a dir, que l'agressor masclista entra per una porta i surt per l'altra. Jo he estat testimoni, desgraciadament, de cinismes i de riotes i bueno, de mostrar aquesta prepotència patriarcal i aquesta impunitat, no? De dir, ves com al final a qui n'han creït és a mi. I encara reforçar més aquesta creença que és la dona, la que està boja i la que s'inventa les coses. I ara entramos en masculinitat hegemònica heteropatriarcal que només porta 5.000 anys d'història. Per tant, no és tan... ¿vale? La masculinitat tradicional MMT i en diferents sigles es basa en el que diu el senyor Gilmore les tres P's. Les tres P's és provisió, potència i protecció. Són, no? Comencen a configurar les funcions del que han de fer o el que han de ser els homes. És causa estructural de la violència masclista, per això us he fet aquesta petita introducció abans. És interessant dir, tot i que no s'ha investigat a fons, jo crec que és un tema pendent, després us posaré alguns exemples, però tinc molt poca informació, que hi ha societats i tribus que on no existeix aquesta masculinitat tradicional hegemònica, no existeix la violència masclista. Fins i tot hi ha idiomes on no existeixen els insults. És a dir, hi ha formes de parlar que no existeixen els insults, de relacionar-se, i no recordo ara en quina tribu o en quina societat, abans de començar una conversa, sempre tenen una paraula que el que fa és introduir un què et sembla. És a dir, davant de qualsevol diàleg, qualsevol conversa, introdueixen dient què et sembla si ho fem d'aquesta manera, ho fem de l'altra, ho fem això. És a dir, sempre convidant a l'altre, mai imposant, no? I mai exercint aquesta violència. Per tant, considero que les xarxes socials és un espai públic per fer debat públic sobre les masculinitats, sobre el masclisme, sobre el feminisme, sobre el patriarcat, i per tant és un espai, jo crec, ideal per reconstruir aquesta masculinitat tradicional. Els homes crec que tenim que responsabilitzar-nos de la nostra pròpia salut, del nostre propi comportament i de l'expressió dels nostres sentiments. Sabeu quin és l'únic sentiment que està permès en aquesta societat que els homes els expressin lliurement de la forma més oberta possible i socialment acceptat? Quin és el sentiment que els homes podem expressar sin ningú tipus de problema? La ira. La ira és l'únic sentiment. Tots els altres seran reprimits, seran... hi haurà un braç castigador, hi haurà una pressió social, fins i tot del mateix grup Thomas, que atacarà. I ara entraré amb aquests pilars. Tenim tres fonts d'opressió principal, seria la família, l'estat i el mercat laboral. Per tant, trobareu autors i filòsofs que parlen de que si eres un hombre de verdad tienes que, no? Tener un control de la família o de la teva parella, tienes que ser obediente con tu jefe y tienes que ser obediente con el Estado y ser un buen demócrata. Per tant, també els homes tenim un deure pendent, que és una condemna clara i pública de la violència masclista. Una condemna contundent, sense mitges tintes, sense coses rares, i aquesta condemna encara està pendent. Jo recordo una de les últimes manifestacions que vaig anar, ja fa uns anys, potser ara ja hi ha més gent, no? Però que la va organitzar IP de homes contra la violència machista, amb una concentració a la Plaça Sant Jaume, i eren 12 homes. I les hores que van venir les companyes de Prou Violència de Gènere i van donar una miqueta de suport i de caliu. Però jo recordo anar a aquesta concentració amb pedra, no? Perquè quan jo la vaig veure per internet vaig dir, esta no puedo faltar, no? És a dir, jo em vaig veure allà identificat i vaig anar amb pedra allà amb tres sucs de taronja, i quan vaig arribar a la Plaça Sant Jaume vaig veure, vam fer un cercle dels homes que hi havia allà i les companyes, doncs fa mal, no? Són aquestes coses que quan els fa mal. Company, passo perquè vaig a la pastilla perquè tenim poc temps i jo crec que el més ric serà el davant. No? Abans d'introduir aquests pilars, que algunes coses les he comentat de la masculinitat tradicional, vaig per la cita de "Para ser un macho de verdad, solo hay que nacer con pene y testículos. Para ser un hombre de verdad, hay que cuestionarse, deconstruirse y construirse moralmente partiendo de uno mismo." Això és del col·lectiu Por la Revolució Eròtica, de Construyendo y Construyendo Masculinidades, i això dona peu, tot i que la primera part queda així una mica, no? Esto de macho de verdad, no sé què significa, però bueno, dona peu als quatre pilars que us volia comentar. El primer pilar, la següent, gràcies, és la jerarquia. El segon, la superioritat, lligat amb el que dèiem abans de la potència. El tercer pilar seria la bel·licositat heroica i violenta, i el quart pilar seria l'autosuficiència. Com veieu, de cada pilar s'extreuen una sèrie de valors, de la jerarquia respecte a l'autoritat, el valor universal de l'obediència, com sabeu, la lleialtat, l'honor, l'orgull, l'arrogància, la prepotència. De la superioritat seria la piriquitat, no? Aquest macho de verdad que comentava abans, molt lligat al tamany del penis, és a dir, com més gran tinguis el penis, més macho vas a ser, i més potència sexual i màquina sexual vas a ser, vas a desatar. Per tant, tot el que sigui antifemení, per exemple, no? El que està considerat com el nostre sentiment, o ser sensible o simpàtic, i els únics que tenen aquests drets de la superioritat i el macho de verdad, evidentment, són els homes heterosexuals. És a dir, els homes homosexuals que han totalment al marge d'aquesta virilitat i... Després teníem el tercer pilar, que seria la bel·licitat, el llenguatge del guerrer, de la violència, no? Tornem enrere, aquesta. És la fortalesa, la valentia, el ser temerari, no? Moltes vegades conductes de risc. Aquí estaria molt lligat també el tema de consum de determinades substàncies com per desafies, no? Certes normes. Bueno, el cos com a arma, el tema seria les agressions sexuals, no demostrar dolor, no demostrar vulnerabilitat, no expressis les teves emocions, no? Ataca i després pregunta. Aquí vindria aquesta famosa frase de quan una mujer dice que no, quizá puede ser, entonces insiste hasta que al final. I el quart pilar d'aquesta masculinitat tan estupenda que us estem plantejant, doncs seria l'autosuficiència, que seria la P de provisió, no? La provisió, doncs una persona exitosa, poderosa, egoista, competitiva, ambiciosa, calculadora, amb poder adquisitiu, amb estatus impositiu, controlador. Aleshores, tots aquests quatre pilars que, com veieu, confeccionen una sèrie de valors, com una espècie de motllo on els homes, per ser considerats homes, hem d'entrar. I a més, hi ha una cosa molt curiosa. Aquesta identitat masculina no és que hagis de fer una sèrie de conductes, ho demostres i ja tens aquesta etiqueta d'identitat masculina, sinó que aquesta condició s'ha d'anar constantment posant a prova i constantment la teva masculinitat està posada a prova. Per tant, confecciona el que és el superhombre i, com veieu, té valors, també surten creences, surten actituds i sortiran uns comportaments molt determinats. Evidentment, l'ús de la força i l'ús de l'agressivitat és una de les coses que es pot interpretar de moltes maneres a nivell social, però el tema de si no es canalitza aquesta agressivitat, que és el que està passant a la nostra societat, doncs el més probable és que aquesta agressivitat es transformi en violència. També tenim l'altra cara de la moneda. Tenim un model de feminitat, també molt hegemònic. I aquí tenim la Superwoman, i aplicat en el món dels moviments socials, la superactivista, que també estem veient que és un altre pilar que podíem posar, que també comporta un tractament moltes vegades tremendo, no? I aquí tenim la dona hipersexualitzada, no? Sempre jove, sempre guapa, molt prima, depilada, maquillada, de moda, atractiva sexualment, fins als extrems, no? La dona dolenta, aquí hi ha molt mite de tot això, no? Les dones manipuladores, con la lengua viperina, que sempre estan tramando, la bruixa, la malvada, la manipuladora, la verinosa, vengativa, mentidera, histèrica. Una altra pila seria l'obediència i la submissió, no? És a dir, ja es considera en una posició d'inferioritat i per tant ha de mostrar submissió i obediència a la posició del mascle, no? O de l'hombre tradicional, que seria superior a ella. I aquí s'ha de mostrar atenta, passiva, dèbil, mediadora, pendent. I en l'últim pila estaria la... com a exemple de mare ejemplar, cura la verge, no? Perquè seria la cuidadora universal, no? És aquesta persona que està sempre pendent dels altres, responsable del nucli familiar, de la relació. Sembla que en una relació de parella, la dona és la mare de su novio. Això segur que heu conegut companyes i amigues que dius, però bueno, hi ha aquesta relació, no? Constantment de cura, no? De tema de les cures. Passem a l'altre. Aquest és un text que pot donar les tres peu al debat, no? I diu, por cada hombre y por cada mujer. Diu, por cada mujer que está cansada de ser calificada como una hembra emocional, hay un hombre al que se le ha negado el derecho a llorar y ser sensible. Por cada mujer que está cansada de ser un objeto sexual, hay un hombre preocupado por su condición sexual. Por cada mujer que se siente atada por sus hijos o hijas, hay un hombre que se le ha obligado a trabajar, a competir y no disfrutar del placer de la paternidad. Salto, con más detalles. Pasem al tema dels prejudicis i estereotips. Sé que sóc un plasta amb el tema de la violència masclista, suposo que ja em ve per la meva condició de treballador amb aquest servei especialitzat, però hem d'atacar frontalment tot el tema dels prejudicis sexistes, els vells de sempre i de nous que em van sortint constantment. I a més amb una força increïble, perquè els prejudicis surten des d'un nucli que es diu amígdala del cervell, i en aquí estan les emocions. Aleshores, per això són tan difícils de trencar. Hi ha una professora a Princeton que es diu Susan Fiske, que ha estudiat els prejudicis a fons, i diu que l'única forma que els éssers humans tenim per treure el màxim de prejudicis possibles de la nostra ment és tenir la voluntat ferma d'erradicar-nos. Amb aquesta actitud de guàrdia permanent, de que se'ns escapa les coses, de mirar quina és la línia de la dignitat, no?, i del respecte, i constantment estar debatent i estar treballant aquest tema dels prejudicis. Si no, ens envaeixen amb una força terrible. Per què són tan perillosos? Home, doncs perquè ens donen unes ulleres per mirar el món, un filtre tremendament sexista, i això comporta discriminació o comporta violència. I a més la invisibilitza. Molt bé. Lo de les microviolències i micromasclismes ho passaré per sobre, perquè jo crec que podríem fer una altra xerrada única i exclusivament amb el tema de les microviolències i micromasclismes i com es mouen aquests dins de les relacions socials i sobretot dins de les relacions de parella o sentimentals, però bueno, només dir doncs, que si parlem de microviolències i micromasclismes hem de parlar de dinàmiques del poder. I tot això que a vegades tenim molt clar a nivell macro, no?, de cara pues, a un enemic o de cara a una institució o a un estat o a una estructura, moltes vegades dins de les parelles o dins de les famílies es construeixen autèntiques dictadures. I aleshores és fàcil caure en un discurs públic cap a fora, amb uns valors i un totalment acceptable, i aquí em posaria en un consens, però dins de casa i dins de la família no ser una persona totalment a la inversa, no?, i ser profundament conservadora o patriarcal. És veritat que el masclisme ataca a homes i ataca a dones. Això és molt important també, perquè moltes vegades després de les xerrades o després d'alguna formació es cura aquest tema, no? I és veritat que existeixen dones patriarcals, no?, i que reprodueixen moltes vegades els rols o els valors en els fills i les filles o al seu entorn. És important perquè, si no, sembla que només sigui una tasca d'uns o d'uns altres. Hem d'anar, homes i dones, hem de fer moltíssims canvis. Algunes de les pistes, seria la següent, la de les respostes. Una mica el que estem fent avui, aquí estem fent una xerrada, però això ja és una prevenció. I aquí ja podem donar lloc a reflexions, a conscienciació i a produir canvis. En quina línia? Doncs sobretot en els homes que estem aquí reunits, una deconstrucció d'aquest model de masculinitat hegemònica. Sortir d'aquesta identitat que està fermament basada en la violència, en l'ús de la violència, en la imposició per la força, en el xantatge i en la discriminació. Hem de trencar els rols de gènere que tenim assignats i on hem estat, no?, nutrits des de la infància. Crear noves relacions, noves formes de relació i interacció entre les persones. Us he posat alguns exemples de cultura matriarcal, les dones Mosou a Xina, les dones Yuchitán, que després ficarem un dibuixet a Mèxic, les dones Villagos a Guinea-Bissau, la tribu dels Cogis a Colòmbia, Guayu, que també està entre Colòmbia i Venezuela. Són molt pocs conegudes, hi ha poquíssims estudis sobre aquestes societats i ens poden ensenyar tant, però tant, en el que és la interacció entre els éssers humans i la relació amb la naturalesa, que és tremendament sospitós que no hi hagi recursos o que no hi hagi investigacions sobre aquests temes. No interessa en absolut. Podria ser molt revolucionari això. Treballar el tema del suport mutu i de l'empatia, no? I aleshores us he posat, ara saltem una diapositiva perquè us he posat un petit exemple amb una mica d'humor de solidaritat i empatia i suport mutu. Això són els indios huicholes a Mèxic. El dibuix d'abans, hi ha la dona que està parint, ¿vale?, que està tenint la criatura. Aleshores, a cada mà la dona té una corda i aquesta corda està lligada als testicles del seu company. Aleshores, per cada contracció, la dona tira els braços i aleshores així pot tenir el seu company, no? El padre de la criatura, tiene tantas ganas de que acabe el parto como quiere. Aleshores, bueno, és una fórmula, no? d'empatia, una mica bèstia, però una mica per buscar l'extremo. Tornem a l'anterior. Gràcies. Aquí tenim, com un tema pendent, i les dones que estan aquí, el tema de l'empoderament de les dones, és a dir, hem d'enxarxar i fer forts els feminismes, jo crec que és bàsic. Si jo no tingués aquesta perspectiva feminista, no podria estar fent la xerrada que us estic donant aquí. I el que és més difícil és la construcció de noves masculinitats. És a dir, no podem caure en l'error de parlar d'una nova masculinitat alternativa. Si tornem a parlar d'un model, estem tornant a repetir els mateixos esquemes que el patriarcat. Hem de parlar de milers, milers i diferents masculinitats alternatives, feminitats alternatives. Si tornem a parlar d'un model alternatiu, tornem a repetir els mateixos esquemes. Per tant, hem de, les noves masculinitats alternatives, hem de condemnar les violències masclistes i realitzar una autocrítica del nostre comportament, i això suposa una conscienciació. Hem de fugir de les actituds egoistes i hem de començar a tenir en compte la cura dels altres i el tema de l'empatia. Hem de tenir corresponsabilitat i compartir, res d'això de jo l'ajudo, perquè això és molt freqüent, oi, que jo sí que tal, perquè jo l'ajudo, jo frego els platos, no? Tu li fregues els platos a la casa, però li estàs fregant els platos a la teva companya, i això és molt freqüent, surt moltíssim. O jo li pongo a la lavadora, diu, que la lavadora té una placa que pone el nombre y apellido de tu mujer, aquí ja té más. Per tant, l'expressió de l'afecte és importantíssima, el tema dels afectes també lligat amb el tema de la cura i de l'empatia, no? Una mica lligat. L'estudi en profunditat de les formes no violentes de comunicació. No tenim tampoc, està el tema de la cultura de la pau, però tampoc s'està estudiant en profunditat com fer servir el diàleg, la negociació, tot això. Jo crec, em considero un analfabet amb aquests temes, us ho reconec. Canalitzar l'agressivitat de forma saludable i creativa, per tant, la lluita social jo considero que és una via. No sé si coneixeu un documental que es diu CITTEAC, Tàbanos, és basc, és un documental que parla sobre les 500 formes d'acció no violenta i parla del concepte de l'acció no violenta, però no violenta junt. És a dir, no violenta, sinó no violenta junt, no? I, bueno, crec que és una forma molt interessant de canalitzar l'agressivitat a través de la lluita social no violenta, no? Fent accions creatives, performance, bueno, utilitzant la imaginació, utilitzant la intuïció, que jo crec que els homes guanyarien molt utilitzant aquesta intuïció i treballant i entrenant aquesta intuïció. Identificar, no?, amb les lluites feministes i antisexistes, i organitzar, i per això una mica això pel Twitter ha sortit, que a veure si d'aquí, no, si d'aquesta trobada, si d'aquest acte, podríem fer un grup d'homes feministes. No? Algun divendres picàvem el hashtag UHF, com la tele, UHF, que era Unió d'Homes Feministes, no? I anàvem incorporant, no?, dos companys que estiguessin amb aquesta lluita també. Molt bé. Ja està. Sí? Anem bé? Ja, bé. Per acabar, per acabar. Mira, si em passa l'Òscar. Dos temes visuals. A nivell de campanyes, jo crec que el tema del llenguatge simbòlic és importantíssim, al igual que el llenguatge no sexista. Jo sóc un defensor del llenguatge no sexista, hi ha gent que diu que és una sorrada, jo ho trobo important. El llenguatge regula el pensament. El pensament regula les actituds i les actituds regula el comportament. Per tant, si partim des de dalt, doncs podem anar baixant. A mi m'agrada molt aquella d'allà, la de soy puta, soy negro, soy marica, soy moro, soy sudaca, soy mujer, el diferente es tú, imbécil. Aquesta campanya va ser a l'Ajuntament de Gijón, Astúries, i això imagineu-vos cartells del tamany d'aquesta paret per tots els carrers de Gijón. Va ser realment trencador. Nosaltres vam fer una acció simbòlica a la Ciutat de la Justícia i van durar una hora o menys. Ahí van penjar i diuen que la gente se podia sentir ofendida. És curiós l'argumento que van utilitzar. També m'agrada molt el tema que no ho hem parlat, de l'amor romàntic, no? Totes aquests mites de l'amor romàntic i aquesta samarreta que diu mitja taronja de ningú, jo sóc taronja sencera. Realment brutal també l'efecte d'aquesta campanya. I en l'altra diapositiva n'hi ha més, eh? Bueno, els rosaris dels nostres ovaris, fora el roser, em sembla genial. La de l'etiqueta pels paquets de tabac també no té... I després, dedicat al tema de la justícia, diu que no t'enganyen, la justícia no és una mujer imparcial, és un macho patriarcal. I això també francament genial. Moltes gràcies a tots i a totes i passo la paraula a l'Oscar. Moltes gràcies per haver-me convidat. Jo sabeu que sou professor d'universitat i aquestes coses, i a la universitat vos funciona el ego grande, el yo soy más que tú, yo quiero ser catedrático, estas coses, ¿vale? Jo aquí he venido como ciudadano, soy vingut com una persona que el que faré serà compartir la meva experiència amb vosaltres. És l'únic que puc oferir, la meva experiència compartir-la. No tinc cap més autoritat que la que em dona la meva experiència. No tinc cap més legitimitat que la que tinc com a ciutadà. És a dir, ninguna més ni menys que tots els que estem aquí. A veure, intentaré plantejar quin és el problema de la masculinitat en aquesta societat, intentaré explicar què és el que estan fent alguns homes al respecte, intentaré plantejar una solució, una, la que jo crec que seria una solució possible, i després us faré el test de l'homofòbia. Vale? A veure, la identitat masculina aquí, en aquesta societat, segons una autora que es diu Elizabeth Badinter i que jo repesco perquè és molt pedagògica, diu que aquí en aquesta societat la identitat masculina es construeix a partir de tres negacions. No soy un bebé, no soy una mujer y no quiero a otros hombres ni quiero que otros hombres me quieran a mí. Identidad masculina en esta sociedad, en otras no. No soy un bebé, no soy una mujer y no quiero a otros hombres ni quiero que otros hombres me quieran a mí. Vamos por la primera, no soy un bebé. Ser un bebé es una metáfora de la dependencia, nada más dependiente que un bebé. ¿Qué significa cuando un hombre dice yo no soy un bebé? Sí, no soy un bebé, significa que soy autónomo, que soy autosuficiente, que yo por mis cojones llegaré. Y eso es tanto el obrero que saca adelante con sus huevos a la familia como el capitalista en Estados Unidos que dice soy el hombre que se ha hecho a sí mismo. Algunas feministas dicen que el capitalismo tiene género y que el capitalismo es masculino. ¿Por qué? Porque de esta negación no soy un bebé, ahí se producen hombres profundamente individualistas que como son hombres de verdad, no maricas y todo eso, hombres de verdad dicen, coño, soy un hombre de verdad, ¿para qué voy a invertir en solidaridad? ¿Quién invierte en solidaridad? Los débiles, los que no son hombres de verdad, los que algún día van a esperar en justa reciprocidad que les ayude. Pero yo no soy un bebé porque soy un hombre de verdad. ¿Para qué la solidaridad? De ahí que algunas teóricas feministas dicen que el capitalismo tiene género, que el capitalismo es masculino porque procede de esa negación. No soy un bebé, soy alguien individualista. Segunda negación, no soy una mujer. Fijaos, en esta sociedad a los hombres, para que nos hagamos hombres, nos obligan a apartarnos de un espacio cálido, agradable, donde se está muy bien, que es el espacio de la madre. ¿Sí? A mí me decían, yo hice la mili, tengo 52 años, me decían, tienes que irte a la mili para hacerte un hombre. Bueno, me hice varios, digo, que bastantes, ¿no? En la mili. Tienes que hacerte un hombre para no, y dije, ay, estos días con las faldas, al lado de las faldas de mi madre, pero si está muy bien en casa con la mamá. No soy una mujer. Para convertirme en hombre, tengo que rechazar ese universo femenino. De ese rechazo es de donde nace la misoginia. Es decir, fijaos, ya tenemos dos partes. No soy un bebé, individualismo, guión, capitalismo. No soy una mujer, misoginia, desprecio a lo femenino, sexismo. Y la última, no quiero a otros hombres, ni quiero que otros hombres me quieran a mí, pues como rápidamente ya sabéis, eso es homofobia. Con una particularidad, mira, para ser un hombre de verdad y no depender de nadie, finalmente te puedes enamorar de una mujer. ¿Por qué? Porque a las mujeres, desde el modelo de masculinidad hegemónica, a las mujeres finalmente se las puede tratar como seres subalternos. Barcelona Meeting Point, ahí donde cierran los negocios. Vale, hemos cerrado el negocio de puta madre, saca la tarjeta y dice, ¿quién paga a las chicas? ¿No? Y uno, que está por ahí, dice, no, dice, yo no voy a ir. Pero tío, vente, hay unas, mira, casi menores de edad, mira, me empalmo, no, yo no voy a ir. Déjalo, déjalo, que está enamorado, lo tiene pillado su mujer. Es decir, a las mujeres es posible ningunearlas o traicionarlas mediante la traición ritual a las mujeres que implica irse de putas, ¿sí? Es decir, un hombre puede amar a una mujer porque finalmente, pero la homofobia, de homofobia hay de dos clases. La homofobia simple, despreciar a los gays, y la homofobia compleja. La homofobia compleja afecta a todos los hombres sin distinción. La homofobia compleja tiene que ver con la incapacidad que tenemos muchos hombres de aceptar que nos traten como a mujeres. Por ejemplo, entre gays, pues sobre todo cuando uno está iniciando su proceso, te dicen, nena, nena, nena, no sé qué, vente para acá. Oye, no me llames nena, que soy un tío, aunque sea homosexual. ¿Tanto te molesta que te traten como una mujer? Homofobia simple, despreciar a los gays. La homofobia compleja tiene que ver con la incapacidad que tenemos los varones para asumir que puedan degradarnos a un estatus que nosotros consideramos inferior, a un estatus análogo al de las mujeres. Ese señor que no se ha querido ir de putas porque ama a su mujer, le van a poner la etiqueta de calzonazos, que es una forma de ser marica, que es una forma de no dar la talla como hombre. El niño gordito que la escuela intenta subir la cuerda, el pobre no puede, es una forma de ser marica. El cobarde o el que tiene miedo es una forma de ser marica. Yo soy muy crítico con el movimiento gay tal como se ha desarrollado hasta ahora, porque ha sido incapaz de incorporar al conjunto de los varones al combate contra la homofobia. La homofobia simple afecta a los gays, hay que combatirla, por supuesto. Pero la homofobia compleja afecta a todos los varones. Tiene que ver con una incapacidad para asumir que nos degraden a un estatus que a nosotros, en tanto que hombres, nos parece que es inferior. Es decir, marica, calzonazos, cobarde, miedica. Bien, para evitar esta degradación, los hombres estamos continuamente intentando probar que somos hombres de verdad. Y esto nos lleva a asumir prácticas de riesgo. Yo a veces explico en clase que ser macho mata. Ser macho mata primero porque implica agresiones a los homosexuales, a las mujeres, a los inmigrantes, a los que no son como tú. La lista que ponías, el imbécil es que es muy imbécil. Pero es que además, intentar probar que eres un hombre de verdad todo el tiempo genera estrés, tensión, ansiedad y accidentes. Este gilipollas me va a adelantar yo con el coche. Te estampas, o los adolescentes por la moto, ¿no? ¿A qué no hay huevos? ¿A qué no hay huevos? Suelta el embrague, se estampa contra la pared, pero ha habido huevos. Es decir, el problema que tiene la masculinidad es que no es una medalla que otorgan las mujeres, que ellas dicen, cariño, he estado bien, uy, como nunca. Por favor, vale. La masculinidad es un estatus que te dan, o te quitan, otros hombres. Son otros hombres quienes te dan esa medalla o te la quitan. Bueno, en esas estamos, ¿vale? Entonces, el problema que tenemos como hombres es que no existe un movimiento de hombres análogo al movimiento feminista. Es decir, no hay un movimiento de hombres interracial, interétnico, interclasista, internacional, de hombres que estén diciendo ¿qué coño pasa con el género? ¿Por qué? Porque el género es invisible para los hombres. Es decir, me encanta lo que has puesto ahí, porque fijaos, la raza es invisible para los blancos. Nosotros, que somos blancos, la mayoría, no nos damos cuenta de que ser blanco abre puertas. Los tíos no nos damos cuenta de que ser tío en esta sociedad es un privilegio. Los héteros no os dais cuenta de que en esta sociedad ser hétero es un privilegio. Hay un autor que se llama Michael Kimmel que dice que cuando un blanco se mira en el espejo, ve un blanco. Pero que cuando un negro se mira en el espejo, ve un negro. Y que cuando una mujer se mira en el espejo, ve una mujer. Con toda la historia de opresión que hay, y de racismo y de misoginia, detrás de cada una de esas características. Bueno, el caso es que no tenemos un movimiento de hombres amplio, interclasista, ta, ta, ta, pero algunas cosas se están haciendo, ¿vale? ¿Qué clase de hombres han reflexionado sobre la masculinidad. Bueno, primero las mujeres, ¿vale? Es decir, no como hombres, pero han reflexionado sobre la masculinidad. En segundo, el movimiento gay. Los gays han reflexionado sobre la masculinidad. También las asociaciones de separados y divorciados, con un discurso un tanto particular. Y después, lo que se denomina el, a ver si lo digo bien, MH por signo de igual, que es movimiento de hombres por la igualdad, que se van haciendo cosas. Y después, pequeños grupos de hombres que, como lo que tú proponías, que se reúnen, que hablan, etc. Pero la proyección pública del discurso crítico generado por hombres todavía no es potente. Es decir, las mujeres se han movido, lo han hecho de puta madre, pero los hombres no. ¿Vale? También os diría una cosa. Hay algunas reflexiones por parte de hombres que empiezan a decir, ojo, los hombres no solo somos verdugos en el caso del género, también somos víctimas. Por ejemplo, el fracaso escolar es básicamente masculino. Si fracasaran las mujeres, y estaría bien, si fracasaran las mujeres, no, que fracasaran no, si fracasaran las mujeres, todo el mundo diría, un programa, porque las niñas fracasan en las escuelas, y estaría bien. Pero como fracasan los tíos, es normal, los tíos, es que no, coño, no es normal que fracasen los tíos, no me jodas. Pero incluso de las instituciones no hay esta perspectiva. Vale, propuesta de solución, y luego salgo desde la homofobia. Mira, mi propuesta de solución a la que he llegado yo a partir de mi experiencia es que lo mejor que podéis hacer los tíos es volveros maricas. Pero ojo, volverse marica no significa chupar pollas, que también, yo tengo una técnica desarrolladísima al respecto. Pero bueno, volverse marica significa que los hombres, los que estáis aquí, seáis capaz de degradar vuestra masculinidad, degradar vuestro género, asumiros como cobardes, asumiros como miedicas, decir, no me importa ser un calzonazo, no me importa tener miedo, no tengo que probar nada, soy como soy, soy vulnerable, soy frágil, me voy a morir, todo el mundo. No es fácil hacerlo. Os decía que compartía mi experiencia. Aquí donde me veis, pues, a ver, yo era muy machito, es decir, era muy machito, pero ¿qué pasa? Hombre, lo hacía para poner cachondos a otros tíos, pero claro, finalmente ya me dije, nena, relájate, ¿no? Es decir, yo decido volverme marica, porque estoy más tranquilo. Un momento. A ver, en la construcción erótica del deseo, uno puede hacerle machito, pero tiene que saber que es teatro. ¿Me entendéis? Hay algunas mujeres, por ejemplo, que les puede gustar esto, o no, pero uno tiene que saber que es teatro. No te lo puedes creer si te crees el personaje chungo, ¿vale? Bueno, el test de la homofobia. El test de la homofobia es el siguiente. No contestéis, sino reflexionad dentro. Y sobre todo, no os engañéis a vosotros mismos y vosotras mismas, ¿eh? Muchos de vosotras no sois padres ni madres todavía, pero a lo mejor lo seréis. Bueno, imaginad que tenéis gemelos, niño y niña, y los vais a buscar a la guardería y es carnaval. Y os saca la niña preciosa, disfrazada de Piratas del Caribe, con su parche, no sé qué. ¡Hola, nena! ¡Fue una foto, Roger! ¡Dame la cámara, que nos trae una foto! ¡Ay, qué nena! Y entonces sale el niño con su tutú, así, y de rosa y vestido de princesa. En función de lo que vosotros decidéis hacer, llamar a la monitora, insultarla, tapar a vuestro hijo para que no lo vean vuestros amigos, sabréis el grado de homofobia que tenéis. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Sapigueu que podeu trobar aquest i altres programes de ràdio a sichospitalet.wordpress.com, sichospitalet.wordpress.com, i podeu seguir-nos en el nostre Twitter, que és cooperactivists, cooperactivists, amb l'arroba al principi. Moltes gràcies i fins aviat.